Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Da jeg var omkring, jeg har været 19 år gammel, der sad jeg på, jeg var lige begyndt på Aarhus Universitet, og jeg læste biologi, og var som så mange i den alder sådan, ja, jeg var kommet ind på et studie, men hvor vildt engageret jeg var i det, det ved jeg ikke, og kunne jeg nu, altså jeg havde ikke større plan om, hvordan skal mit liv nu foregå, og forholdet til det her studie var sådan lidt flydende, altså det var noget, jeg havde valgt, og fint nok. Så kan jeg huske, at på et tidspunkt læser bare sådan derhjemme, som jeg nu sidder og læser bøger, der læser jeg en bog, der hedder Portræt af kunstneren som ung mand af James Joyce, ja. Som er sådan en lille bog, hvor han egentlig beskriver sin egen kunstneriske udvikling eller opvågning via selvfølgelig en karakter, der hedder Stephen Dedalus. Og jeg kan huske, at i løbet af at læse den her bog, der får jeg sådan en, altså nærmest sådan en opvågning selv, altså hvor jeg får lyst til, der skal ske et eller andet i mit liv og med det her studie, som har noget passion i sig. Det er sådan, det føles vitterligt som sådan en opvågning. Jeg tydeligt husker, hvor jeg sad, da jeg læste det her, den her passage, som på et tidspunkt får mig til at tænke, der skal ske noget i livet. Der skal rykkes på en eller anden måde. Der skal være noget passion, ellers gider jeg ikke. Nu må vi se, hvordan vi får det her studie til at blive til det. Og så var det ligesom programmet fremover. Og den der bog har altid stået for mig som sådan en, altså en af de der pæle, jeg kan gå tilbage til og se, der skete der et eller andet skred i mit hoved. Og hvorfor sidder jeg nu og fortæller den her sådan anekdote? Det er fordi, at jeg så på et tidspunkt, at der over på SDU foregår noget interessant, i og med, at litteraturvidenskaben derover er drejet i en ny retning, som, og det har endda fået et program, en programtitel, der hedder Uses of Literature. Altså, hvordan bruger man litteraturen? Og der kom jeg til at tænke, det her, det er da lige præcis sådan noget med brug litteratur til noget i sit liv. Og jeg har inviteret min gæst i dag, det er Anne-Marie Maj. Velkommen til dig. Tusind tak. Du er professor i nordisk litteratur ved SDU, og har været det i mange år, og er sådan en figur i litteraturvidenskaben herhjemme. Og vi skal snakke om det her store nye program, som I kører derovre, som I faktisk har fået, jeg tror det er 28 millioner til. Ja, det er rigtig mange penge. Og det er også sådan noget, man siger, litteraturvidenskab, 28 millioner. Jamen, ja. De skal jo ikke have andet end en blyant, skal de. Nej. Men, altså, men det er godt, vi har fået det, fordi vi håber at kunne få noget spændende ud af det. Ja, men før vi snakker om det her med Uses of Literature, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan du kommer ind i litteraturvidenskab overhovedet. Jeg tror, det starter. Det starter med faktisk min interesse for litteratur. Den kommer nok af, at mine forældre var gode til at læse højt for mig, da jeg var lille. Mm. Og at jeg havde en lang periode, hvor jeg var rigtig sløj af mæslinger, hvor min far simpelthen bare sad og læste op for mig. Og jeg havde den der oplevelse af, hvor er tiden rar lige nu sammen med ham om den der bog, han læste op af. Ikke? Og det at komme hen på biblioteket, mine forældre var ikke særlig velhavende, men, og det var jo tit, vi kunne gå forbi en legetøjsforretning, og min mor kunne sige, nej, det kan du ikke få. Men på biblioteket, der kunne man tage alle de bøger med hjem, man ville. Mm. Så det betød meget for mig, at mine forældre var læste, og gjorde mig til en del af det, og så var der også det, at jeg havde nogle rigtig gode dansklærere, både i folkeskolen og på gymnasiet. Min dansklærer i folkeskolen, Søren Poulsen, der læste vi jo både Rifbjerg og Tageskov Hansen, og det var den der oplevelse, som du beskriver af, at det her, det er vigtigt. Altså, vi læste blandt andet De Nøgne Træer af Tageskov Hansen om unge mennesker, der foretager nogle valg i deres liv, og er engagerede, og har en lidenskab i tilværelsen. Altså, de bøger betød meget for mig. Og da jeg så gik i gymnasiet der, så tænkte jeg over, hvad skulle jeg nu læse på universitetet. Og så faldt jeg over en studieordning, hvor der stod, at det her, det var et meget selvstændigt studie. Mm. Og jeg var simpelthen så træt af, at altid skulle man i gymnasiet gøre det, som der nu var lagt op i, der var slagende veje, det var der, og dertil man skulle nå i den time. Og det der udtryk, at det her, det kræver en selvstændighed af en slags, det optog mig meget. Og så, at man kunne slippe for Altså, jeg havde tærpet tysk grammatik og engelsk grammatik, og tænkte, nej, altså, her er det litteraturen. Her er det det, jeg virkelig er glad for i timerne. Det er det, vi skal lave. Vi skal analysere litteratur, tale om litteratur. Og så derfor var det altså et valg, jeg traf umiddelbart efter gymnasiet og fortsat på Aarhus Universitet. Og det var jo hårde tider, så da jeg var færdig, så var der absolut ingenting at lave andet end altså at håbe på, at noget kunne dukke op og se, om man kunne finde på noget. Men så var jeg jo heldig, at Folkeuniversitetet havde en idé om, at nu var det tid til at undervise i kvindelitteratur. Ja. Og hvornår er vi? Der er vi faktisk lige omkring, vi er i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Mm. Det anede jeg absolut intet om, faktisk. Ja. Fordi det havde vi ikke beskæftiget os særlig meget med på studiet. Men altså, jeg tænkte jo, man kunne nok nå at få læst noget op på nogle måneder, så jeg kastede mig over den tids store klassikere, ikke? Altså Susanne Brøgger og Vita Andersen, og fik stablet et kursus på benene. Og det blev jeg meget glad for. Jeg blev glad for at møde de mennesker, som var optaget af litteratur. Der havde jeg også ligesom, de havde jo altså den der lyst til at læse, som har interesseret mig altid. Men nu siger du netop, altså lyst til at læse, og man forestiller sig også umiddelbart, at jamen, man sidder der, og man gennemgår hele den der klassiske litteratur, og man kan specialisere sig i nogle perioder, og, eller nogle forfattere, eller et eller andet, og det lyder bare som netop altså, rigtig, rigtig dejligt. Men sådan klassisk litteraturvidenskab, er det ikke også en frygtelig masse altså, petitesse diskussioner om altså, litterær analyse og teori og historiebøgerne? Hvordan har den her humanistiske gren formet sig sådan? Jo, men det kan det godt være. Altså, studier er meget små detaljer. Det kan også være det, som vi prøver at bevæge os væk fra, den her mistankens hermeneutik, ikke? Hvor man sidder som litterat og ligesom tænker om værket. Der er noget, der skal afsløres her. Ja. Der er et eller andet skjult budskab, som vi som litterater, vi skal have fat i. Og det kan være ideologisk, eller det kan være psykologisk. Det kan være noget omkring drift og begær og sådan noget. Og det der skjulte budskab, det skal vi have fat i. Den tilgang, altså, det er egentlig den, vi prøver at komme lidt væk fra i vores projekt. Altså, og det er vi jo så meget stærkt inspireret af vores Niels Bohr-professor, Rita Felski, der kommer fra Virginia University, og som er en meget spændende forsker, synes jeg. Hun har egentlig, ligesom jeg også, bevæget sig ind omkring studiet af køn og litteratur. Det var noget af det første, hun arbejdede med. Mm. Men så har hun altså sådan set noget til at se på grænserne for den her mistankens hermeneutik, og sige, jamen lad os prøve at se, hvad det er, litteratur gør, hvordan vi bruger den, hvorfor den fascinerer os så meget, altså hvad det er, hvorfor er det, vi bliver fortryllet, hvorfor er det, vi bliver chokeret og begejstret, altså litteratur er noget, der også handler med os, det er ikke bare en eller anden lille eller større genstand, vi lægger under en eller anden loop, og så finder nogle detaljer i. Der får jeg faktisk lige lyst til at læse noget op, jeg fandt her. Fordi der var en konference i 86 i København for James Joyce eksperter. Ja. Folk, der simpelthen studerer James Joyce. Ja. Og der er jo skrevet, altså, jeg tror det er snart det er 260 bøger, altså litteraturkritik bare af Joyce, for eksempel. Ikke? Og til den her konference i 86 i København, der var så Joyces barnebarn, Stephen J. Joyce, som ved den lejlighed sagde følgende: "If my grandfather was here, he would have died laughing. Portrait of the artist as a young man can be picked up, read and enjoyed by virtually anybody without scholarly guides, theories and intricate explanations, as can Ulysses if you forget about all the hue and cry." Altså, der er lidt om det, ikke? Altså, at mange af de her også store klassikere, som man sådan altså nærmest går på listefødder omkring, ikke? Og det er for eksempel også Ulysses, altså, og sådan nogle, det, at man kan næsten ikke, vi almindelige mennesker kan jo næsten ikke læse det, fordi der må være et eller andet netop, som du siger, skjult og noget, nogle betydninger og det der, men det er jo litteratur, det er jo bøger, der er skrevet af nogen for netop, at de vil fortælle noget til nogen, og vi kan så bruge dem på ret forskellige måder. Ja, altså i allerhøjeste grad, og bare det at tænke sig, altså at James Joyce's univers er jo helt utroligt, og at man skulle være klogere end James Joyce er jo på en eller anden måde mærkeligt. Man ved noget andet, ikke? Og det kan man bruge Og det kan man gøre til en indgang, når man har fat i værket, men man skal også give sig hen i det og give sig lov til det. Ikke fordi man skal holde op med at tænke over det, men man skal se alt det, der spiller sammen, når man læser Joyce. Det kan være, at man læser det, fordi man har fået den her bog af en, man holder meget af. Altså, at det er indgangen, at det er noget, der virker på en, at den her bog, den har jeg fået af min onkel. Det må jeg altså bare. Den må være god. Eller den stemning, man er i, altså som Rita Felski fortæller, sådan det, at hun sidder på en café i et bestemt lys, og kaffen er god, og så er der en indgang til bogen der, som åbner den på en anden måde, end hvis man sådan lister sig hen til den, altså og betragter den med stor andagt. Vi skal respektere nydelitteraturen, men vi skal også tage den i brug, altså at turde gøre det. Jeg kommer være umiddelbart til, det er jo klart, man hiver alle mulige eksempler op med dem, de oplevelser, man har. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lige ligget syg 2 uger her i sommerferien, og man har det jo rædselsfuldt, når man dels har 39 i feber, og der er 30 grader udenfor, osv. Og så havde jeg den der mursten, forbrydelse og straf, Dostojevskij liggen, og den har stået i min reol rigtig længe, fordi for mange år siden læste jeg brødrene Karamazov i en gammel oversættelse, og jeg synes, den var måske nok lige lidt tung i det. Og så tænkte jeg, forbrydelse og straf, ej, det er også sådan en, der vist nok er rigtig tung. Nå, så tog jeg den så ned nu her under min sygdom, og jeg har sjældent moret mig så godt igennem 700 sider. Den er sindssygt morsom. Udover den også selvfølgelig har store eksistentielle spørgsmål om moral og dit og dat, men den er vildt morsom. Og det havde jeg garanteret ikke syntes, hvis jeg havde taget den frem på et andet tidspunkt, hvor der ligesom ikke var de samme omstændigheder, måske. Der er noget, der virker ind i ens læsning, ikke? Og for at åbne ens øjne. Altså, og netop det, altså den klassiske litteratur, den har jo ofte, altså de store klassikere, de har jo ofte både det her med, at de virkelig går i dybden med noget eksistentielt, og hvad er et menneske, og hvad er tanke, og hvad er oplevelse af en verden og med mennesket, ikke? Og så samtidig kan de jo være utrolig morsomme. Altså, ja, det er også noget, der gør sig gældende hos Shakespeare, ikke? Altså, det kan jo både være meget, meget tragisk og meget, meget svære menneskelige ting, samtidig med, at der jo så også er humor. Masser af det. Så altså, den der sammensathed, og det, at litteraturen gør noget ved os, det er noget af det, vi er optaget af i vores projekt. Mm. Men lad os tage projektet og tage nogle nedslag i det. Ja. Fordi altså, det er jo klart, I er jo mange, der arbejder på det, og I ser på mange vinkler. Men noget af det, I blandt andet ser på, det er narrativ medicin. Ja, det er det. Det er jo i høj grad litteratur i brug. Altså narrativ medicin, det er en disciplin, som egentlig er grundlagt af en amerikansk forsker, der hedder Rita Sharon, tilbage i 1980. Hun er både uddannet inden for engelsk litteratur, og så er hun også, har hun også en uddannelse som læge, så hun kombinerer de her ting med hinanden. Og så har hun altså sådan udviklet nogle tanker og idéer om, at læger og kommende læger vil have rigtig godt af at læse litteratur, fordi man af den vej bliver bedre til at opfatte menneskelige historier, til måske også at forstå, hvad det er, ens patienter fortæller en. Altså, og dermed kan man blive en bedre læge. Det er i hvert fald sådan tankegangen i det her. Så hun har lavet kurser i narrativ medicin for læger og lægestuderende på Columbia University. Og den der tanke, den har vi så taget ind i en dansk sammenhæng, og nu lavet et obligatorisk kursus for læger på lægestudiet allerede på andet semester. Der er også andre steder, man har det her kursus, hvor man altså arbejder med narrativ medicin og med at få læger til at læse og lytte til fortællinger og reflektere over, hvad det er, de lytter til. Men hos os er det særligt, at det er noget, de skal. Det er ikke noget, man kan vælge fra. Altså, nu snakker vi i DSDU, ja, som er det Syddansk Universitet, der har det her. Der er det blevet et obligatorisk fag på andet semester. Og det vil sige, at det er noget, som lægerne, de unge lægestuderende, får meget tidligt. Og det overrumpler dem lidt. Nu er de jo så kommet ind på det her studie, og det er svært at komme ind på lægestudiet. Virkelig svært. Og de er kommet til det, de meget gerne vil. Og det er ikke nødvendigvis litteratur. Det er måske det, de har valgt fra. Nu er de endelig sluppet for hende, der er dansklæreren, ikke? Altså, som det har trækkes med igennem 3 år i gymnasiet, måske længere tilbage, så står de der igen, litteratur. underviserne. Men vi får hold på det, og vi får talt om, at de har jo brug for at allerede tidligt at blive opmærksom på, at det, de har med at gøre, jo er mennesker. Altså som vores sygehusdirektør Kim Brixen siger, så er det altså ikke en samling symptomer, der dukker op hos lægen, men det er et helt menneske med en historie. Mm. Og derfor er det vigtigt at kunne lytte, og litteraturen er altså, giver os nogle særlige muligheder i den retning. Vi samarbejder også lidt i vores projekt, eller faktisk en del med en af aldringsspecialisterne på Syddansk Universitet, Kåre Christensen, ja. Som jo er en statistiker om en hals, ikke? Og når det gælder gamles vilkår, gamles sundhed og sygdom. Og så man siger til de der medicinstuderende, jamen altså, nu er jeg nået dertil med statistikkerne, og nu har jeg brug for noget andet for at finde ud af, hvad det er, der sker hos de her gamle mennesker, og der kan litteraturen hjælpe mig. Men lad os prøve at tage lidt af, hvad I faktisk gør. Altså, hvad udsætter I de her stakkels medicinstuderende for? Ja, jeg tror, du har ret i, at nogen af dem tænker, at nu skal vi udsættes for noget. Men vi prøver ganske enkelt at læse et lille stykke litteratur med dem, og så prøver vi at lytte til, hvad er det for en stemme, der taler her? Hvad er det for et sted, der tales fra? Hvad er det for billeder, der bliver brugt? Og så måske skrive lidt i forlængelse af, at man læser sådan et digt eller en lille tekst. Og det er de hurtigt med på, og de er jo meget, meget dygtige til både at skrive og læse. Det skal jeg love for. Derfor så kommer der også en dialog i gang, og så får vi åbnet for, altså, at det her det er vigtigt. Der sker så det samtidig med, at vi har det her lille kursus i narrativ medicin, der begynder de lægestuderende at skulle følge en patient igennem længere tid, eller en borger med en kronisk sygdom. Det kan være lunger eller hjertesygdomme. Hvor de så er hjemme hos borgeren en 3 gange og taler med vedkommende, så skal de skrive en lille rapport. Fordi man gerne vil have, at de fra starten af studiet er klar på det her med, at det er mennesker, vi skal ud og møde, og det skal vi blive gode til. Fordi hvis vi kan forstå og lytte til dem, så bliver vi bedre til at hjælpe dem, egentlig. Altså, men vi læser jo så forskellige tekster. Jeg har lavet en antologi sammen med nogle kolleger, der hedder Syg Litteratur. Ja. Og den læser vi altså løs i. Og der er alt fra Sebergs novelle Patienten, og så er der helt nye tekster af unge forfattere, som vi så tager frem i timerne, og så prøver vi at se på, hvad er det for en stemme, der taler her? Hvad er det for et sted, der tales fra? Hvad er det for billeder, der bliver brugt? Så måske skrive lidt i forlængelse af det. Det kan være, jeg skal vise dig et eksempel, simpelthen. Meget gerne. Ja, altså en af de tekster, vi læser, er skrevet af en digter, der hedder Michael Josefsen. Han udgav i 2016 en samling digte, der hedder Knæk. Og det er digte, der handler om at være misbruger af alkohol og stoffer og være indlagt på psykiatrisk afdeling og have haft en hård baggrund og opvækst og gennemleve. Og det er tæt på hans eget liv, hans egne erfaringer, han skriver det her om at være alkoholmisbruger og være indlagt for sit misbrug og prøve at komme til hægterne. Og der er sådan et lille digt, som handler om, at han ligger i sin seng der og har brug for hjælp og tilkalder en læge. Og jeg vil læse en lille tekst. Jeg ringer igen på klokken og siger, at der er rotter i fodenden, at deres tænder er orange af betændelse. Igen et termometer i røven. Nu kommer en læge til at lyse mig i øjnene med en lommelygte, så lille som en kuglepen. Dilaterede pupiller. 200 milligram fenemal, siger hun og går. Jeg trækker med det samme underbukserne ned og vender røven ud mod rummet, irriteret over tiden, det tager at suge væsken op i kanylen. Endelig en finger, der gnider på ballen. Stikket. Det strammer. Det løsner. Det er som at hulke efter lang tid sorg. Som at finde Gud i tomheden. Som når politiet hentede min far og burede ham inde. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Anne-Marie Maj. professor i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Et pænt, hæftigt digt der, der ja. Sådan set meget godt... jamen, man kan jo føle det der, ikke? Jo. Altså, det jo, kan man kan virkelig. Man. Ja. Og det, jeg synes umiddelbart, det er vildt godt beskrevet, hvordan man netop... Man ligger i nogens varetægt, og de kommer egentlig bare, og netop... Altså, de kommer med nogle ting, og de stikker en, og ja. Altså, hvordan det opleves at være sådan en genstand for noget. Ja, også det med tidsoplevelsen, ikke? Altså, at den syge her i sengen oplever det som, det tager meget, meget lang tid, inden den der beroligende sprøjte kommer, inden den virker, ikke? Mm. Og så den virkning, den fremkalder, ikke? Altså, det er som at hulke. Altså, endelig kan der komme en gråd, ikke? Og det ja. er som at... Ja, der står oven i købet at finde Gud i tomheden. Men så også slutningen, som peger på, altså det har noget med hans fortid at gøre, ikke? Som når politiet hentede min far og burede ham inde. Ja. Det åbner jo et gab, ikke? Man jo. Ser det her lille barn for sig. Det vi så beder de studerende om, det er egentlig at prøve at skrive den her lille tekst ud fra lægens synsvinkel. Altså... Prøv at skrive, jeg lyser patienten i øjnene. Prøv at starte med det, og så skrive en lille tekst. Og det er altså, det forbløffende er jo så, at det gør de vældig godt. Ja. Altså, og er i stand til at se, skitsere situationen ud fra lægens vinkel, og der kommer perspektiver frem. Altså, er der mere, man kunne gøre lige nu? Er der nogen af dem, der skriver, kan jeg gøre mere lige nu? Eller hvad skal jeg? Jeg har travlt. Altså, de får beskrevet situationen set fra lægens vinkel. Og det er netop noget af det, det handler om. Også, de bliver også gode til at få fat i billederne i den lille tekst af Josefsen, ikke? Altså, det her at der er rotter i fodenden, deres tænder er orange af betændelse, det der stærke billede at opfatte det. Tror vi altså, at arbejder vi med sådan nogle ting, og taler vi om det og skriver om det, jamen så får vi fornemmelsen af netop altså det menneskelige i de situationer, som de unge studerende kommer ud i. Men det har jo så været kørt i mange år på Columbia University blandt andet, ikke? Ja. Og har man nogle erfaringer derfra? Altså laver man så nogle undersøgelser? Hvad gør det faktisk ved de her unge læger? Ja, kan det noget? Der er lavet undersøgelser over det, altså, og der er lavet sådan en stor sammenfatning af mange undersøgelser. Og vi synes, vi mangler et endnu bedre vidensgrundlag, men det vi foreløbig kan se ud fra det, som vi har læst os til i de amerikanske undersøgelser, det er, at alle lægestuderendes empati falder i løbet af studiet. Mm-hmm. Falder ganske dramatisk. Altså mål sikkert på den måde, kan man, når man ser på et billede af folks øjne eller udtryk eller sådan noget, kan man så umiddelbart læse, hvad er det for en stemning, det dækker over, eller sådan noget, man bruger til den slags. Altså de tænker jo først og fremmest empati som forståelse af patientens situation, en evne hos lægen til at reflektere over den og til at hjælpe. Og det er det, de prøver at måle. Og der viser det sig så, at alle lægestuderendes empati falder. Mm-hmm. Og den falder så mindre hos dem, der har deltaget i kurser, der har ligner lidt det, vi laver. Der falder den mindre. Så det er sådan ligesom i virkeligheden ligesom Alzheimer-medicin, det her. Man kan ikke helbrede Alzheimer, men man kan dog altså, langsomt gøre den nedbrydningsproces, der er. Ja, altså, og man kan så spørge selvfølgelig sig selv, om det er også noget, vi diskuterer med lægerne. Jamen, altså, vi skal i hvert fald, hvis vi forstår empati på denne her måde, så er det vigtigt, at den bliver ved med at være der. Hvis vi taler om evne til medfølelse, så er det ligesom noget lidt andet, for det skal man også kunne distancere sig fra som læge. Og det skal man også blive bedre til. Ellers så kan man jo gå grædende hjem, altså hver dag eller hver time. Men empatien forstået som denne her evne til at opleve og forstå patientens situation, og kunne tænke over den og kunne reagere på den, den vil vi jo... Den er det jo vigtigt at få styrket, og der viser det sig altså, at foreløbig peger narrativ medicin undersøgelsen her på, at det bliver, det falder ikke så dramatisk. Nej. Men vi skal vide meget mere om det, for vi ved ikke nok. Nej. Slet og ret. Jeg kommer til at tænke på en anden gæst, vi har haft her, psykiater Tom Bolvi, som jo nu er emeritus, og som altid har harceleret over, han har faktisk også skrevet om, hvor ærgerlig han er over, at altså, psykiater i dag og læger i det hele taget simpelthen læser for lidt litteratur. Ja. Ja. Altså, de ved simpelthen ikke nok. Ja. Og det giver altså bare et mere indskrænket syn på alting og en mere indskrænket tilgang. Ja, altså, og så har vi jo i her i en dansk sammenhæng, er vi jo meget heldige ved at have sådan noget som bibliotek for læger, ikke? Og vi har ugeskrift for læger, hvor der jævnligt bliver bragt digter, ikke? Altså, der er digte i det her nummer af ugeskrift for læger af Carsten Bjernholt. Det er jo meget godt, altså, at man har den der bevidsthed om det vigtige i det. Men som Rita Sharon har jo meget belært os om, I burde egentlig starte med at lave en læsestudiekreds for nogle af de ældre kolleger, så I får de der meget vigtige ældre overlæger og professorer med på det her. Altså, og det kan hun jo have ret i. Og der er også dem, der jo selvfølgelig siger, jeg diskuterede det også med nogle af kollegerne derfra, netop medicin og ældre læger og overlæger. Jamen altså, vi har ikke tid til det her. Mm. De skal så meget, de studerende. Men vi tror jo, at... og det er også noget, som vores kolleger deler på medicin, den opfattelse af, at man sparer altså også noget tid, hvis man er bedre til at se patienten og opfatte den historie, der ligger hos patienten. Så kan man langt bedre sætte ind med behandling og tale om behandling overhovedet og få patienten til at lytte og arbejde med. Så altså, det er en meget kontant brug af litteratur, vi har at gøre med her, men det er også brugbarhed af litteratur. Det er ikke bare sådan, at nu har vi fået et nyt instrument i lægetasken, vi kan hale op. Sådan ser vi det ikke. Nej. I hvert fald. Men det er jo i virkeligheden er der jo en del studier efterhånden, som kigger på netop, jamen, hvad sker der, når man læser litteratur? Hvad sker der, når man læser god litteratur frem for eksempel altså kioskbasker og så videre? Og der sker jo netop noget typisk med empatien. Altså, det er nogle virkelig gode, kan man sige, sociale simulatorer, man kommer ind i. Ja. Altså, fordi hvis det er netop altså god litteratur, det er noget med forhold mellem mennesker, det er interessant skildret, det engagerer dig, og så videre, så man bliver simpelthen bedre til menneskelige interaktioner, hvis man læser meget litteratur. Det er jo også det, det er jo også det, vi synes, vi kan lytte til eller opfatte, for eksempel når vores aldringsspecialist der, Kåre Christensen, siger, jamen jeg har altså brug for den viden, som ligger i litteraturen omkring demens og Alzheimers, og jeg har brug for det i forhold til de ældres oplevelse af deres sundhed og sygdom, ikke? Altså, at der er nogle muligheder, og der fortæller litteraturen mig noget, som jeg ikke kan få fat i på andre måder. Det virker godt på de studerende, når han siger det, ikke? Fordi så kan man begynde at sige, der var noget om det. Og også, at det var meget sjovt, vi havde en kandidatstuderende inde og tale med de førsteårsstuderende, så siger hun til dem, det her det er det vigtigste fag, I får. Så giv det alligevel lidt i mig, det vigtigste fag. Det var meget. Jo, fordi nu har I en mulighed for også at tænke over, hvad det er for en slags læge, I vil være. Ja. Det kører jo hårdt på, ikke? Og der er ikke meget tid til at tænke over, altså, skal jeg være en, der har rigtig meget med patienter i alle aldre at gøre, eller skal jeg specialisere mig på den ene, eller den anden, eller den tredje måde? Ja. Her er der ligesom et lille rum til at tænke også over det. Ja. Nu snakker du om syg litteratur, den her antologi, og jeg kommer til at tænke over, sådan umiddelbart, hvis man ser på det litteraturhistorisk, er der ikke nu i den her tid rigtig meget, opstår der ikke en særlig litteratur fra folk, der ligesom har oplevet psykisk sygdom specielt? I meget høj grad gør der jo det, ikke? Altså også fordi der er mange, der har oplevet sygdom og oplevet mødet med hospitaler og sundhedsvæsen og så videre, som skriver deres historier ned, ikke? Altså en af mine kolleger, som er antropolog og har arbejdet med kræftpatienter, har simpelthen samlet nogle beretninger fra dem, ikke? Altså Helle Plov hedder hun, og hun har lavet sådan en fin lille bog, hvor hun simpelthen havde brug for at skrive nogle af de mange historier ned, som hun havde lyttet til, og det er et stort emne i vores litteratur, sygdom og sundhed. For uden så altså det, at der er mange, der har mulighed for, og også en ja, altså kan få gjort det her med at skrive en bog om det, de har oplevet. Ja. Så det er også en del af det her, helt sikkert. Ja. Der er også andre steder, man tager fat på de her ting. Altså, jeg læste tilfældigvis, at i norsk lederuddannelse, ja, der er man også begyndt at udsætte de her, der skal ud og være ledere og forretningsfolk osv., for litteratur. Altså, de læser blandt andet Ibsens Bygmester Solnes, ja, fordi det mener de vitterligt, at man bliver bedre leder af at læse. Ikke? Så jo. Der er vel mange andre retninger også, hvor man begynder at få et andet forhold til litteraturen. Ja, det synes jeg i høj grad, der er. Altså, jeg er lige i øjeblikket i gang med at redigere en antologi, vi laver, der hedder Brug af litteratur. Og det hænger sammen med, at vi synes, at vores sprog i projektet er jo engelsk, fordi vi har rigtig mange internationale forskere knyttet til, og Rita Felski er fra... Hun er britisk og bor i USA. Og sådan. Så vi har engelsk som vores arbejdssprog, men vores projekt skulle også gerne komme mange andre til gavn end lige en forskerkreds i de fine videnskabelige tidsskrifter. Så derfor sagde vi til os selv, at vi skal altså lave en dansksproget antologi og måske også få defineret nogle af de begreber, vi bruger. Og der kommer vi rundt og ser på, hvordan bliver litteratur egentlig brugt fra alt til retssalene og hospitalerne og skolerne og... Altså også i terapi, ikke, hvor litteratur også bliver brugt. Min kollega fra Aarhus Universitet, Karen Margrethe Simonsen, har skrevet en meget fin artikel om litteratur i retssalene og brug i litteratur, der bliver brugt i diskussion af menneskerettigheder eksempelvis. Ikke? Altså også et spændende felt, fordi altså, i USA underviser man jo også juristerne i litteratur. Men hvordan i alverden bliver det brugt i retssale? Det kan jeg meget dårligt forestille mig. Ja, men altså, du kan jo bruge det som fortællinger om noget menneskeligt, ikke? Altså, eksempelvis i en dansk sammenhæng er Bruce Blicher under tiden, ikke? Altså, med hans kriminalistiske historier bliver brugt, men altså, citater, også litterære citater, altså faktisk så er... Det er mærkeligt at tænke på, men en af dem, jeg også interesserer mig forskningsmæssigt for her i vores projekt, nemlig Bob Dylan, han er den mest citerede i amerikanske retssale. Og det er måske nok for fyndordet. Svaret blæser i vinden. The answer's blowing in the wind. Men ikke desto mindre, så er det jo rigtig interessant, ikke, at han er så citeret. Og der er et sigeshow at være, eller det ved jeg, der er en kreds af læger, som i deres videnskabelige artikler tilstræber at få et citat af Bob Dylan med hver gang. Okay. Altså, og det er sådan en lille kommunikation imellem dem, ikke? Altså, det er jo meget specielt, men det er også lidt sjovt, ikke? Ja. At de dyrker det her, og at han bliver så citeret, at man citerer litteratur. Og så selvfølgelig også, at der er også meget litteratur, der handler om retssager, om retsopgør og alt muligt. Ja, så kan jeg jo sige forbrydelse og straf igen. Ja, der var altså, den. der må man bare sige en helt fantastisk roman, som jo også handler meget om opklaringen af, vi ved godt, at Raskolnikov, som er hovedpersonen, jamen han begår det her mord, og vi følger med ham, mens han gør det, og hans indre dialog med sig selv om, hvorfor han har gjort det, og han har slået den her pantelånerske ihjel, fordi at hun var et skadedyr, der sådan set ikke fortjente at leve, og han ville så bevise, at han som sådan et slags overmenneske bare kunne gøre det her. Og så er der den her herlige undersøgelsesdommer på Firi Petrovski, som lokker ham i alle mulige fælder, og de to sidder og diskuterer med hinanden, og man finder ud af, hvordan Petrovski kommer frem til, at det må være Raskolnikov, og hvordan de så, altså hele den her opklaring, altså, og det er virkelig, virkelig fantastisk, altså at følge. Men den vil jo være gavnlig for alle, der skal stå i en retssal, egentlig at læse. Så jeg tror også, at litteraturen breder sig ud over alle mulige grænser og kommer ind i mange fag og viser sig at kunne bruges, ikke på sådan nogle primitive måder, men som en perspektiverende, spørgende, tankevækkende, udfordrende måde. Det tror jeg er den situation, eller den udvikling, vi er inde i øjeblikket. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Anne-Marie Maj, professor i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Vi snakker meget om narrativ medicin og syg litteratur. Hvad har I ellers gang i under det her Uses of Literature? Ja, altså vi har jo en række forskellige projekter og struktureret i sådan nogle arbejdsgrupper. En af dem beskæftiger sig med prekariatet, altså den her samfundsklasse, som består af mange forskellige slags mennesker egentlig, men folk, som er uden sådan fast tilknytning til arbejdsmarkedet, fast forankring i tilværelsen. Og der er der en af grupperne, der simpelthen læser en række af de værker, der er kommet inden for de senere år på det her felt, og prøver at se det som en del af litteraturen. Se også, hvordan kan socialvidenskaben måske bruge den her litteratur. Vi har jo historikere også med, og vi har folk, der har forstand på de her samfundsspørgsmål til os at tage del i det. Så det er et af emnerne, som vi har med at gøre. Der er nogen, der kigger på læse, også på læseforeninger og læseorganisationer. Der kommer vi lidt tilbage måske i narrativ medicin, fordi i England har man en organisation, der hedder Readers Organization, en stor organisation, som laver læsegrupper på hospitaler og for mennesker i vanskeligheder og psykisk sårbare. Og der har vi prøvet at se på, har vi noget lignende herhjemme, og hvad er det for noget, og hvordan bliver litteratur brugt der? Så det er også en del af studiet. Vi ser også på hvordan litteratur danner små fællesskaber i forlagsbranchen. Ikke? Altså, der er et lille forlag, der hedder Basilisk, som en af vores forskere undersøger, hvordan de her unge mennesker omkring Basilisk får dannet sådan et fællesskab om det, de har i gang. Og hvad det indebærer, om de isolerer sig, eller de finder en anden vej til at formidle, eller hvad det er, der foregår. Det er blandt andet et af projekterne i vores Uses of Literature. Der er også nogen, der ser specielt på, at litteraturen jo, som Rita Felski har en tese om, at noget af det, litteraturen gør, det er, at den får os til at genkende noget og skaber anerkendelse hos os. Og der er nogen, der ser på det her, hvad er det for noget med den her genkendelse? Hvad er det, vi genkender? Og hvad sker der, når vi gør det? Mm. Eller anerkender noget? Anerkender det, der er forskelligt fra en selv, altså kan litteraturen have en betydning der? Der tænker man umiddelbart for eksempel, at man kunne godt forestille sig en flygtningelitteratur opstå, en fremmed litteratur, ikke? Altså os, der lever som del af en anden kultur i, lad os sige, det danske eller det vestlige samfund. Ja. Er det noget, man, altså nu kender vi selvfølgelig jeg er Hassan og et par andre, men er det noget, som er en strømning andre steder også? Det er jo en international strømning, altså også at se på migrantlitteratur. Det har vi også projekter, der drejer sig om at se på, hvad er det for en litteratur, der knytter sig til migration. Og der har vi en PhD-studerende, der kommer fra Sydafrika, som ser på det ikke i en europæisk sammenhæng, men egentlig i forhold til Sydafrika som et sted, der kender immigrationsproblematikken, og ser det i en række romaner. Så vi er egentlig, altså, det er meget alsidigt på den måde, at vi går i forskellige retninger, men samler os altså måske om det her med, at hvad er det, litteraturen gør? Hvorfor er den vigtig? Altså, hvordan er det, den skaber genkendelse, fortryllelse hos os, viden, og hvordan den også kan chokere os dybt. Altså, det er jo nogle af de teser, som ligesom binder det sammen. Og det er altså, det er meget, meget særligt for mig, der kommer ud af et miljø på nordisk filologi, som jo er sådan lukket omkring måske dansk og nordisk litteratur, at vi er et meget internationalt sted for unge mennesker, der kommer fra Canada og Sydafrika og Tyskland, og finder sammen og kan inspirere hinanden. Ja. Jeg synes stadigvæk, det undrer mig som almindelig læser, at dansk litteratur altså fylder så frygtelig meget i vores bevidsthed. Vi har jo alle sammen, vi har jo adgang til verdenslitteraturen, ikke? Ja. Der bliver oversat alt muligt, helt utrolig litteratur, men man kan næsten ikke sælge det herhjemme. Altså det meste af virkelig gode internationale litteratur sælger ingenting i forhold til et eller andet, vil jeg sige, sådan lidt halvplat dansk måske. Ja. Men det, at det er dansk, ja. Det er ligesom, det griber os så meget, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, og det er også derfor er det også godt, altså at vi åbner, at det her projekt, det er sammenlignende studier, altså på tværs af landegrænser, både omhandler tysk og britisk, amerikansk litteratur, ikke? Altså, men det er også specielt for mig i den der lange historie, jeg har, at se, at der åbnede det sig altså, at der blev miljøet fornyet, og herligt at kunne gøre det, ikke? Altså få en... Vi var jo meget... Vi kendte jo ikke Rita Felski på forhånd, da vi startede med at tænke i de her tankbaner og begyndte at se, jamen hun har lavet noget spændende. Hun står for den her sådan en postkritisk retning, som vi kalder det i litteraturforskning. Altså en der vil nogle andre steder hen, som har fat i, altså hvad er grænserne for kritik, og altså hvorfor ser vi ikke mere på, hvad litteraturen gør ved os, end at forsøge at afsløre hemmelige budskaber. Mm. Og det synes vi var spændende. At der var sådan en forsker der talte om uses og literatur, brug af litteratur, grænserne for kritik. Hendes nye bog hedder Hooked, mm-hmm. Altså ja. Virkelig, så man altså er fanget af litteratur. Og så skrev vi til hende, om hun kunne tænke sig at arbejde sammen med os, og så svarede hun ja på et kvarter. Ja. Hun ville gerne til Danmark, men det var jo også sådan set for hende en mulighed for at udbrede sin forskning og opleve en åbenhed i forhold til andre miljøer. Mm. Altså at komme ud af et amerikansk universitet og ud på en virkelig stor international samling og bruge Danmark som et springbræt for ja, det. Ja. Men hvordan står det så egentlig til? Altså blandt os læsere, er læsningen for nedadgående, for opadgående? Hvordan ser det ud? Altså man snakker ja. En gang mellem, bogen er nok på vej til et by, ja. Og så nej, alligevel ikke. Men hvordan ser det ud i sådan generationerne? Det ser jo sådan ud, at man kan godt anlægge det synspunkt, at antallet af læsere i nogle aldersgrupper falder. Den tid, de bruger på læsning, er faldende. Det gælder især for dem, der er fra 20 og så op til 40-50 år. Der, altså, når man har stiftet familie og etablerer sig, så holder man til synlædende, så falder ens iver, og den tid, man bruger på at læse, det går noget ned. Men der er jo altså mange ældre, der læser rigtig meget, og så er blandt de helt unge, der stiger den tid, man bruger på at læse, faktisk en smule. Og jeg er egentlig ikke så pessimistisk på det her. Jeg tænker jo også på, at det kan godt være, at bogantallet af trykte bøger, vi får i hånden, ikke er så stort som tidligere. Men så lytter vi til bøger. Når vi træner, eller hvad vi gør, altså så tager vi lydbøger. Det er i vækst. Altså lydbogen er faktisk i stor fremgang, egentlig. Jamen altså lydmediet, vil jeg i det hele taget sige, er jo et fantastisk medium, ja. Som kan bruges til meget. Og ja. Det er blandt andet det der med at høre oplæsning. Ja. Altså det har jeg også selv opdaget her for, lad os sige, altså et par år siden. Ja. Før da hørte jeg aldrig bøger, jeg læste dem selv. Ikke? Ja. Nu hører jeg simpelthen oplæsning, altså ja. Rundt omkring på, det kan være engelske podcast, det kan være Farah og Cigar her på kanalen, som ja. Jeg er fuldstændig, altså total fan af. Ja. Det ligger jeg bare derhjemme og hører de der 2 timer hver uge. Altså. Det er jo et utroligt rum, som det skaber omkring en, når man er koncentreret og lytter til den der fortælling, ikke? Og man er tæt på noget andet menneske. På et andet menneske og en verden. Så altså det er faktisk i vækst, og jeg er ikke så pessimistisk, når det gælder litteraturen. Jeg tror, den breder sig. Altså, og ikke bare har bogen og det skrevne ord som sit medie, den er på mange lederkanter nærværende i vores tilværelse. Vi kan se, at litteraturfestivalerne, de blomstrer, ikke? Altså hver by snart sin litteraturfestival. Ja. Og nu går vi i gang i Odense med spoken words, ikke? Altså den tradition for mundtlig litteratur, improviseret litteratur. Den har stor appel til de unge. Det kan godt være, at vi ikke køber så mange digtsamlinger, men der er mange af os, der har rigtig meget lyst til at gå hen og lytte til en digtoplæsning. Så der synes jeg, at der er mange positive ting på det. Og også, så er der en anden ting, der også er i en voldsom vækst i øjeblikket, og det er jo det, at folk vil også gerne selv skrive. Ikke? Altså, ja. at der er skrivekurser for alle mulige slags grupper af mennesker. Unge skriver på bibliotekerne. Der er skrivekurser for folk, der har været igennem sygdomsforløb. Altså, jeg har selv været med til at lave skriveværksted for folk med tidligere alkoholmisbrug og opleve det. Så litteraturen er der på mange måder. Ikke bare som den trykte bog, vi går hen og køber hos boghandleren. Men sådan noget som, lad os sige, Facebook, som rigtig mange, også i den aldersgruppe, du snakker om, ja, før, som har børn, altså 20-40-50 års alderen, bruger en del tid på. Det er jo også meget af det, er jo også at sidde og læse tekster. Altså, man går ind, og så er der nogen, der har linket til noget, og man... altså, det er vel også en form for læsning? Det er det da i høj grad. Og tænk på de sites, hvor folk skriver sammen, altså, hvor de laver... udveksler små tekster og digte og noveller, og jeg ved ikke, hvad de har skrevet. Altså, vi havde for nogle år siden, var jeg underviser på vores kursus i skrivekunst på Syddansk Universitet, og der var der sådan en ung gut der havde skrevet en novelle og læst den op, ikke? Og så han så oversat den til engelsk og lagt den ud på et eller andet site, og så får han en reaktion. Jeg har fået en læser i Indien, siger han, står smilende og glad, ikke? Altså, at det er utroligt, at det også er der. Så jeg ser ikke så pessimistisk på det for litteraturens vedkommende, men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder ved med at læse op for... også for vores børn og vores familie. Det er egentlig også meget godt i en familiesammenhæng, at man læser op for hinanden. Altså, det var, altså, min far startede med at læse op for mig, det har jeg med mig endnu, og det tror jeg, det har stor betydning for vores glæde ved litteratur. Jeg vil også sige, at jeg blev også tvangsindlagt til... Eller det glædede mig så, men altså, hvad det hedder, min far, han begyndte også meget tidligt, og det var så Bibelen, der blev læst højt. Men altså, gudskelov, det gamle testamente, som jo er fuld af vold og den slags herlige historier, ikke? Mange ting, der... Ja, ja, men jeg kommer til at tænke på her til sidst, altså sådan også en... gå tilbage lidt til litteraturkritikeren måske. Nu vil vi sidde og snakke om litteratur, og det bliver mere og mere udvidet begreb, ikke? Og kan alle skrive, og du ved, så videre. Hvordan skal vi egentlig definere det her med litteratur? Hvad er det for et område? Og hvornår er grænserne? Hvor er grænserne for, hvad der sådan er bare, du ved, et eller andet ja, skrift? Jeg tror ikke, vi behøver at trække dem så skarpt op, altså, fordi det, der bare er noget, der er skrevet til skrivebordskuffen, det skal nok forsvinde før eller siden. Men det, der virkelig har en gyldighed, det tror jeg også vil blive brugt af andre. Det var andre opdage det her. Det var der noget i, hvad enten det så er på et lille mærkeligt site, hvor man har fået én læser i Indien, ikke, som nu mine studerende der fik, eller det er i en helt anden målestok. Men for mig så er litteraturen, det er den kunst, der gøres med ord. Og den kan gøres skarpt og tankevækkende og chokerende og fortryllende på alle mulige måder, men det er en ordets kunst. Og den har mange medier. Altså, den startede jo altså som noget mundtligt, så kom den over og blev skrevet på papyrus og på sten. Og vi skriver jo stadigvæk på sten, sådan set. Vi har også det mundtlige med os. Så den har også en evne til, litteraturen som kunstart, en evne til at beholde sine medier og til at udvikle dem. Og digitaliseringen har bestemt ikke været skadelig for litteraturen. Den har taget det i brug, og det bliver brugt af... kunstnere, forfattere, verden over egentlig. Så på den måde synes jeg, at det der, altså det er den kunst, der gøres af ord. Den skal nok klare sig, og det er den, der ikke er så meget ved. Det skal nok gå i glemmebogen. Men det der, man snakker om klassikere, ja, altså noget er jo også en klassiker i et stykke tid. Mm-hmm. Og så hvis det ikke har relevans længere, så forsvinder det jo sådan set. Ja, og så kan det måske blive genopdaget igen, ikke? Altså, min mand og jeg har diskuteret her Paludan Møllers Adam Homo, og jeg sagde, jamen, den er der altså ikke nogen, der skriver noget om rigtigt. Ah, men siger han, det er jo nogle gode rim, han kan, og der må der være noget i det. Ej, jeg har svært ved at se det, sagde jeg så. Jamen, det må du altså, der må være nogen, der tager det op. Så siger jeg, ja, det vil der nok være en gang. Vil der være nogen, der genfinder den der klassiker måske, som jeg har svært ved at holde så meget til. Jeg vil hellere læse noget andet. Men det kan jo godt være, at han har ret i, jamen på et tidspunkt, så er der nogen, der finder frem til den igen. Og synes, at den lige præcis rammer noget, de er optaget af. Ja. Der vil jeg igen faktisk pege på Farao's cigar. Altså, ja. Jeg vil ikke have fået læst mange af de tekster, Carsten Farao han læser der, fordi det skal jo være så gammelt, at det ikke koster noget at læse det op, så det vil sige over 70 år siden, at skribenten eller forfatteren er død. Ja. Og der er kommet mange gamle romaner på bordet, hvor jeg tænker, hold da op, hvor er de faktisk virkelig, virkelig gode, og jeg vil aldrig have læst dem selv. Aldrig nogensinde, for man læser ligesom hele tiden fremad for det meste. Og der er lige kommet denne amerikanske forfatter, eller et eller andet. Der er jo også, der udgives meget, det er svært overhovedet at følge med, ikke? Men for mig er det også meget vigtigt at få fat i alt det spændende, der gemmer sig i den ældre litteratur. Altså virkelig, og også få unge læsere til at gribe fat i det, og træde ind i det. Altså det er jo et skatkammer, vi har der, ikke? Men og det skal holdes ved lige med læsning. Altså, hvis ikke der er nogen, der læser det og vender det, jamen, så forsvinder det længere ind i glemselen. Så kan det være, det dukker op igen, hvis det har kvaliteter. Det skal det nok gøre. Altså, det tror jeg, at det vil gøre. Altså, nogle gange tænker jeg også, der må være et virkelig stort reservoir i, lad os sige, asiatisk litteratur. Ja. Som vi kender rigtig meget, meget lidt til. Og altså, afrikansk litteratur er der formentlig også en del. Ja. Altså, det kunne være... Og der er det jo vigtigt, at der er nogen, der også går på opdagelse der og får fat i det og... får det formidlet i en dansk-nordisk sammenhæng, fordi ellers når det også ikke. Der skal jo, altså skal peges på det, og betydningen af det skal man kunne gøre rede for og vise andre og dele med andre. Ikke? Altså, det, men jeg synes jo også, at vi har også en masse her i de senere år, der er jo dukket bogblogs op, ikke, i en masse, ikke, hvor folk anbefaler til hinanden, og det er egentlig... Jeg har kigget på nogle af dem, og det er egentlig meget overraskende, hvor gode læsere der faktisk findes der egentlig, at man tænker, om de vil bare skrive til hinanden, ja, den bog er god, det synes jeg ikke, eller det synes jeg også. Mm. Nej, der bliver virkelig argumenteret for det, altså på de der blogs. Jeg synes, de er spændende at følge nogle af dem. Altså i virkeligheden er, man kan sige, at litteratur er jo også noget af det bedste, synes jeg, til at få en diskussion i gang om et eller andet. Ja. Altså hvis man sidder nogle mennesker, eventuelt nogen, man ikke kender, så er det godt. Ja. Altså, og man kan altid komme til at diskutere en bog eller et eller andet værk, og det kan jo give nogle altså, fantastiske meningsudvekslinger og netop syn på forskellige ting, hvor man faktisk lærer andre mennesker ret godt at kende gennem, hvad de synes om litteratur. Jamen, det er jo også det, der er interessant for lægerne, det og for patienterne egentlig, at man kan tale om noget ved, altså nogle emner, der er svære i tilværelsen, ikke? Altså ved at tale om et litterært værk, ikke? Altså... sådan ser vi det også, ikke? Altså, at vi læser blandt andet Caroline Albertine Mino og Sorgens Have om en ung kvinde, hvis kæreste bliver svært handicappet. Og det giver os jo en mulighed for, den fortælling giver os en mulighed for at komme ind i et univers, som de færreste af os heldigvis kender noget til, og kunne tale om det. Hvad er det for oplevelser? Hvad er det for erfaringer? Hvad er det for en sorg, hun kommer til at befinde sig i. Altså, der er det jo en mellemmenneskelighed i litteraturen, der er utrolig. Hvis jeg startede med at fortælle lidt om en bog, der har betydet rigtig meget for mig, og du skulle afslutte med en, som har betydet rigtig meget for dig, hvad skulle det være? Jeg talte lidt om vores diskussioner der i skolen af Tasko Hansens roman Dine øjne træer. Og jeg tror altså, at det var en af de første bøger, hvor jeg sådan virkelig blev klar over, hvad det er, litteraturen kan. At den netop er det her mulighedsrum, vi kan gå ind i og tænke igennem menneskelige oplevelser, følelser, valg. Altså det, at nogle af de unge mennesker i Tasko Hansens bog vælger af meget forskellige grunde at tage del i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, og andre vælger det fra. Altså det optog mig rigtig meget, at det var et rum, hvor man kunne tænke over det her. Få en indsigt i den der forhistorie, som man jo ikke selv bare havde været en del af, men som var ens bedsteforældres og forældres, ikke? Altså 2. verdenskrig. Så det var sådan en af dem, der satte mig rigtig meget i gang med at forstå, hvad det er, litteratur kan. Og nu er jeg selvfølgelig meget optaget af det, jeg lige skriver om, og lige kommer til at udgive en bog om her i efteråret, nemlig Bob Dylans digtning, ikke? Er det overhovedet litteratur, eller er det en musiker, der skriver lidt, eller hvad er det for noget? Det er virkelig, det optager mig også meget. Det vil vi uden tvivl komme til at høre mere om. Anne-Marie Maj, tak fordi du kom.